Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To piątek, 10 dzień marca. Minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W rejonie Bachmutu trwają ciężkie walki o dużym znaczeniu strategicznym dla dalszego przebiegu konfliktu na Ukrainie. Najnowsze dane pokazują, że Rosjanie odnotowują duże straty osobowe. Jutro członkowie PiS-u na czele z premierem ruszą w objazd po kraju. Rozmowy mają dotyczyć nowego programu. Za kilka dni czeka Oscarowa noc. Nasz korespondent rozmawiał z Jerzym Skolimowskim o tym, jak ocenia szansę na statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Prawie 200 żołnierzy rosyjskich zostało zabitych, a ponad 300 zostało rannych w ciągu ostatnich dni w walkach pod Bachmutem w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, powiedział rzecznik wschodniego zgrupowania sił zbrojnych Serhii Czerwaty w rozmowie z jedną ze stacji telewizyjnych. Jak podkreślił, Bachmut jest obecnie centrum działań bojowych. Już od wielu tygodni siły rosyjskie przeprowadzają codziennie po kilkadziesiąt szturmów na tym kierunku. W ostatnich dniach Rosjanie albo próbują nas otoczyć, albo przedrzeć się do samego miasta. Nasze dowództwo widzi te zamiary. Wyprzedza podobne działania i usiłuje dokładać starań, by jak najbardziej ograniczyć skuteczność wroga, dodał Serhii Czerwaty. Wojska rosyjskie próbują zająć Bachmut od sierpnia. Trwają tam obecnie najcięższe działania zbrojne. Straty obu stron są wysokie, jednak według różnych szacunków najeźdźcy tracą od 5 do 7 razy więcej żołnierzy niż broniąca się armia ukraińska. W planach są tysiące spotkań, rozmów i paneli. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszają w trasę programową pod hasłem Przyszłość to Polska. Jej szczegóły przedstawił prezes partii Jarosław Kaczyński. Do siedziby przy ulicy Nowogrodzkiej przyjechali także m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremierzy Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin i Piotr Gliński. Pierwsze przystanki na trasie programowej Prawa i Sprawiedliwości to Jasło i Sandomierz na Podkarpaciu. Jutro będzie premier Mateusz Morawiecki w Sandomierzu. W niedzielę była premier Beata Szydło. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że programy jego partii zawsze powstawały po długiej rozmowie z Polakami. Ci eksperci, którymi są zwykli Polacy ze swoimi potrzebami, także obawami, nawet frustracjami, to są ci, którzy przekazują nam tą prawdziwą wiedzę o potrzebach naszego narodu. Jarosław Kaczyński podkreślił, że dzięki programom Prawa i Sprawiedliwości Polska zmieniła się na lepsze. Mechanizm eksploatacji wielkiej części społeczeństwa i przejmowania dóbr przez inną, dużo mniejszą część społeczeństwa, część uprzywilejowaną, został może nie do końca jeszcze zlikwidowany, ale w każdym razie radykalnie ograniczony. Drużyną PiS-u, która rusza w Polskę, będą stanowić parlamentarzyści. Tylko do świąt wielkanocnych odbędzie się kilkaset spotkań. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Piotr Dmitrowicz powiedział, że wierzy, że reakcja na reportaż telewizyjny atakujący Karola Wojtyła pozwoli na powrót do jego nauk. Jak mówił w Polskim Radiu 24, obrona wizerunku Jana Pawła II wzmocni wspólnotę wiernych. Wykorzystajmy to, co wydarzyło się, w sposób pozytywny. Niech ta dyskusja zostanie przekuta w przypomnienie tego wszystkiego, co Jan Paweł II zrobił, dodał Piotr Dmitrowicz. Ja właśnie próbuję patrzeć na to pozytywnie. Myślę, że to jest po pierwsze dla nas jeszcze taki element, który pozwoli nam jeszcze mocniej pracować nad opowieścią o Janie Pawle i o prymasie Wyszyńskim, ale właśnie wierzę, że ten wstrząs powoduje, że sięgniemy do korzeni, że obudzimy się i będziemy tej nauki Jana Pawła II korzystali. Głos w tej sprawie zabrał także Sejm. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, podczas wczorajszego posiedzenia posłowie zdecydowaną większością głosów przyjęli uchwałę w obronie dobrego imienia papieża Jana Pawła II. Na koniec jeszcze o zbliżającym się wielkim święcie kina. Przed nadchodzącą za kilka dni Oscarową nocą Jerzy Skolimowski nie wierzy, że jego film i zdobędzie statuetkę. Reżyser powiedział Polskim Radiu, że nominacja do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej jest dla niego wielkim wyróżnieniem, jednak jego zdaniem Oscar dla filmu międzynarodowego zostanie przyznany niemieckiemu obrazowi Na Zachodzie bez zmian. O czym z Los Angeles? Marek Wałkowski. Na dwa dni przed ceremonią wręczenia Oscarów Jerzy Skolimowski mówi, że czuje się zmęczony dziesiątkami wywiadów, pokazów filmowych i konferencji. Reżyser przyznaje, że nie czuje ekscytacji. Nie jestem podekscytowany, ponieważ nie jestem przekonany, że znam wynik Oscara dla najlepszego międzynarodowego filmu. Mówi Skolimowski, wskazując na wyprodukowany przez Netflix obraz Na Zachodzie bez zmian, jako na zdecydowanego faworyta. Reżyser zwraca też uwagę na ogromny rozmach i budżet niemieckiego filmu. Podobnie zresztą jak argentyńskiej produkcji Argentyna 1985. Gdybyśmy porównywali do boksu, to tamte filmy są w wadze ciężkiej, a my walczymy gdzieś tam w tych niższych wagach, lekkiej, piórkowej. Zapytany, którą z nagród, jakie otrzymał w karierze, ceni sobie najbardziej, Skolimowski wymienia Złotego Lwa w Wenecji za całokształt działalności artystycznej. Nominacja dla Oscara jest na drugim miejscu, dodaje. Z Los Angeles Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro spodziewane są większe przejaśnienia, ale i możliwe będą przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą od 1 stopnia na północy, około 3 w centrum, do 7 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Klasyka według wiernika. Rock and roll radio, let's go. No dobra, to zaczynamy. Wiernik przy mikrofonie, jest prawie 7 minut po godzinie 22. Audycję realizuje Krzysztof Sagan, wspomaga mnie jak zwykle Marek Pawlukiewicz. No i do północy pogramy, pośpiewamy sporo sensacji, rewelacji, no poza tym, że to jest oczywiście jak zwykle najlepsza pora na rock'n'rolla. Zaczynamy naszą rockową prywatkę, z angielska The Party. Start zatem, The Party, grupa The Blackout.